سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. دریم حصہ د سورت ذکر کې دا چپائی کی ترغیب جہاد او انفاق کی سبیل اللہ تعالی تھی. چدا اللہ پلار کی جہاد کئی دا اللہ پلار کی مال لگوئی دا بغیر د تنظیم نه کېده. د تنظیم هغه پنځه قاعدې بیان شوی. بیا ورپسې دو واقعات تفریان ذکر ک. یو واقعات د جنگ احد او دویم واقعات د جنگ بدر. یعنی یو واقعیا جنگ بدر او دویمه د احد. او چې کله قاعدې د تنظیم بیان کی تنظیم جوړ شو نو ادب ورکی رب العالمین امیری جنگ تھا چې جات توزی امیر مقرر شو نو اس آداب خیر تھا. خیال کی ترجمے تھا اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونوا کالذین مکی گئی پشاندہ کسانو کفرو چ کافر دی. منافقان چ مراد دے مزری ہوئی. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تکنو کالذین مکی گئی پشاندہ کسانو کفرو چ کافران دی. کافر مراد تے ندلت منافق. وقالو لاخوانیم ویلی دے منافقانو لے خوانیم پبارد اخلونو کی ازا ضربو فلار دے کلا چی سفر کلو رنو پزمک کی او کانو غزا یا ارنا ددوی غزا کون کی دا کل رنو بارک بیوی سبیوی دی بداوی لو کانو اندنا کچریوے دارونا زمون خسا دی جی زمون خساوے زمون پالیسی اختیار کرے او جہاد تنوے تلے وے قرآن روانے در سمت جہاد تنوے تلے نو وما قتلو دی بنوے شہیدان شوے دی با شہیدان نوے خون زمون پالیسیو نمانلا اللہ فرمائی لیا جال اللہ ذالکا دید پارا چوگر دی اللہ دا خبرا حسرتن فی قلوبیم افسوس پزرونو ددوی کی دا اللہ ددی پزرون کیو دا افسوس سبب پیدا کی. اللہ ہوئی دید دا سی سوزی افسوس سنا دکھئی. واللہ یحیی و یمیت او اللہ جنی کولو مرکول کئی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاغا چھ عمل کوئی تاسو بصیر لدن کے دے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او کچری شہیدان شہی تاسو دا اللہ پلار کی او متم او متم یا مڑ شئی پخل مرگ باندے او متم جزا محذوف ہوا یعنی فلا تحزن خفکی گئی ماں. اللہ فرمائی او متم یا مڑ شئی تاسو پخل مرگ یا جیات کی شہیدان شی یا مڑ شئی نو فلا تحزن خفکی گئی ماں جزا محذوف لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَامَخَا بَخَنَا دَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَا وَرَحْمَتٌ او مِهْرَبَانِي خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَرَدَا دَغَ مَالْنَا يَجْمَعُونَ چِ دوی جمع کئی وَلَئِن مُتُّمْ کچری مڑ شئی تاسو مومنانو او قُتِلْتُمْ یا شیدان شئی تاسو لَئِنَ اللَّهِ تُحْشَرُونَ خَامَخَا اللَّهَ تَبَغُنْ کرشی اس آداب آداب کہ یہ میری جماعت کہ چری پا جماعت کے او تنظیم کی یو مرگرینا سغلتی اوشوا تو بس کی نہ پوئی دو جن غلطی اوشوا یو سرد پوئی غلطی تو دا پوئی غلطی والا بیا بپری دینا جماعت کے خبر تو جماعت تس نس کی خواہ. اللہ فرمائی فبما رحمت من اللہ بس تو سبب دو رحمت دا اللہ لنت لهم نرم شادی مومنان تا نرمی او چی جب چی جب دوکانی ہو لے رے ہر وقت سختی کے خو مرگری بننا چی گر پلار کور کی او چی طبیعت سختی نو اکثر تے بچی لے رے لیو چکتے نا لنت لهم پس سبب دو رحمت دا اللہ لنت لهم نرم شادی تا ولو کنت فزن کچری وی تو بد زبانا غلیظ القلب سخت زر والا لن فز من حولک خامخا خوارشے بے دا صحابا من حولک گیر چا پی رستانا دیو بیا لن فز من حولک یعنی یتفرقو من حولک دیو تانا گیر چا پی رستانا شیوے تلے بڑھو نور سرا محبت ساتا نرمیو کا پیارو کا بیاوی فا فانوم اے درم زل پیو لکھی فا فانوم گورا اللہوی افو کا دی صحابو تا وستغفر لهم او بخن غوار دی تا وشاورهم فی الامری او مشوری کوا دی سر پکارون کی تو چر مشور دی دین ننوی اللہو پی مکمل صورت منا لگلے امرهم شورا بینو صورت شورا امرهم شورا بینو ات دشتمیا دے بخل زان نہ پلار جوشی نہ وہ استاذ خبری نہ بامیر خبری او دے بزان نہ کر رہی نہ وہ مرگری خبری نہ دا کار انتہائی نقصان ہے زان نہ پلار جوڑ نشی دی کی مرگری ارانی گی مرگری تس نسی گی تنظیم کی پوٹے چی گر اللہ و شاوروں فلم مشورے کوا دی سرا فلم ری پکاروں کے فیضا زمتا بس کلا چی زان سپارے تو ازمتا ارادہ کے تو ازم ارادہ کے تو دیوکار فتوکل اللہ بزان سپارا پالا علامہ قرطبی دی مقام کی ہوئی چی سو کوئی توکل کے اسباب تو ضرورت نہیں پالا میں تو کل کر اللہ برا کئی تس جیب روان شی او اسباب جان سے روان اخلی تے پاللہ میں تو کل کرے تفسیر کرتبی ہوئی دا زندگ دے دے ہو یر پتس جیب لارم کال سفر میں ہو واپسی چلا گا بیا مگا سوچی میں ہوئے وہ 100 روپے بیا گر بیا گرے تو دیکھی لیے ہوگا دا غصے یہ ساجت کے اللہ درکھے گیا نا دا اللہ پا دین کے اسباب ہوتا ضرورت نہیں نو نبی چی بدر تا و غد تا و تا زان تر اسباب توری ڈال نو غز تیس سنا کستا دا نبی نے زیاد پوخی یقین و ایمان خبر پوش فیضا آزم تا کلچ اسپارے تا کلچ ارادہ کے تا نزان اسپارا پالا یقین اللہ یحب المتوکلین من ساتی رضان سپارن کو سرا توکل کو ان کو سرا اسباب والا او اے پاللہ میں توکل کرے گا توکل نہ توکل کرے گا رضان اس پار بس اللہ بے امداد دے کئی خواہ او چنا تو اسباب تو ضرورت عشق نامعلہ سبل شانتی رہے آگے انصرکم اللہ کچر امداد کی استاسو اللہ فلا غالب لکم بس نشتے غلبا سلو ان کے پتا سبل سوک کا اللہ میں امداد کی سکھ پتا سو غالب رات لیشی وہی یغزلکم کا اللہ مدد پری دی تاسو فمن ذا الذی بسوک دارا سرے انصرکم من بعدی چی امداد کی استاسو بعد ددینا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بس بالله او بالله دي دانس باري مؤمنان وما كان للنبي او درس ندي سي ندي ويسي او پیغمبر تا ان يغلا چغلاو کی ذك منافقانو بي چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمال غنیمت دے او صادر رخت کی اور امام راجی رحمت اللہ علیہ دغشان دغشان گرمی دینا امام الدین ابن کثیر ہوئی امام راجی ہوئی امام الدین ابن کثیر ہوئی چھ باز خلق بوی چھ نبی علیہ السلام باز خبری پٹی کری دی پری خودی دی منتے ندی بیان کری ندایا چن را گیا چھ نبی علیہ السلام دو ہی نغلا ندہ کری یاد غنیمت نہ سادر ندے پٹ کری ظالمان واسے لگی آئی بدبختان واسے پراپیگن نہیں کری خبر اللہ فرمائل وما کان نبین یعنی ما کان صحن ندی صحیح و مستقاما او ندی درست ندی صحیح او ندی درست لنبین پیغمبر لڑائی یغلا چغلاؤ کی و من یغل یاتی ارا چا چغلاؤ کا رابشی بما پاس غلہ یوم القیامت چغلائی کروی فرد قیامت زکا چخیانت او نبوت لا یجتمیان دا دوارا پیو سینہ کے نجم کی خیانت او نبوت دا نقیزین نقیزین دے او اعتماد نقیزین و مال دا دوارا پیو سینہ کی نشرات لے ومن یغلل چا چغلاو کار ابشی پاس چغلائی کری وی پر د قیامت ثم توفا کل نفس بیا به پر اور کری شر یو نفس تا ما کسبتا چ کسب کری وی نفس وم لا یظلمون او پدی باندې به ظلم نہ کری شی اس تخفیف اف من تبع رضوان اللہ یا سو کتاب داریو کا درزاد اللہ کمم با بسغت من اللہ دے پشان دا چا دے چرا گرشوی بسخت من اللہ پغسی کی دا اللہ دا طرف نا کمن اے دے پشاندہ چا دے با چرا گرشوی بسخت من اللہ پغسی دا اللہ دا طرف نا وما واو جانم او زائد دوی جانم و بیسل مسیر او بد جانم زائد پر پاتی کی تو زائد ورکلو ہم درجاتن لانا چاچ دا اللہ دا رضا تابداری کری دا ہم درجاتن یعنی ہم زو درجتن دادی خاوندان در درجاتو اند اللہ پنیز دا اللہ واللہ بصیرن او اللہ دلیدن کے بیمای عملون پاراچبی عمل کئی اس صداقت دا قرآن او صداقت دا پیغمبر ذکر کئی لقد من اللہ علی المومنین تاکیق ترا احسان کر اللہ پا مومنانو اس باسفیم رسولا کل چرا لگلے پدی کی پیغمبر من انفسهم اے من انفسهم ددی د نفسنا مفسرین وی من نسبهم او من جنسهم عربیا مثلهم ومن بني آدم لا ملكا ولا جنيا تفسير المعنوي درم جلد ومن انفسهم يعني من نسبهم ددید نسبنا او من جنسهم ددید جنسنا ربي مثلهم پشان ددی او من بني آدم او دا اولاد آدمنا لا ملكا ولا جنيا نفرشتاو نپیره زمرے واجہ ہے کہ تفسیر المانی او دیوئی پیغمبر نور قرآن و امین انفسین ستا جسم وائے نور دے کے بشر اے زمون جسم نور دے کے بشر بشر اللہ وی پیغمبر سرے بشر او دی سوئی نور اے یو سرے ہوئی یرا لکہ بال دیور کدا سرائشی گئے نا پخروں کے گھنتے جی تا جگڑا پسند بشر دے کہ نور دی دیکھی جگڑا نہ پکار خا جب جگڑا نہ کم چی بشر دے کہ نور دی اے تفسیر المانی وی لا شک فی کفری دا پخڑوں تے ہون تے چی کہنا دے وی زور کی جگڑا نہ کم بشر دے کہ نور دے خوبا دا اللہ پیغمبر منم تفسیر المانی وی لا شک فی کفری وی دا دی سری پر کفر کی شک نشتا چلا گلے آتنو کی وی پیغمبر بشر دے بشر دے بشر دے او دے وی دور کی جگڑا نہ کو اس قرآن خلاف کی اسڑے کئی نو تو جگڑا نہ کی تا تو قرآن خلاف چ تڑے کئی تو بلا تر جگڑا نہ کی دغی وجن تفسیر المانی وی لا شک فی کفر اللہ فرمائی رسول من انفسهم پیغمبر در رسول د دینہ یتلو علیم آیاتی لولی بریبانی آتون دا اللہ ویزکی مو پاکی بیلرا دسنا سسابون را غستی پیغمبر دی پاکی سنا پاکی ویزکی مو پاکی بیلرا دشرک و بیدتنا ویزکی مو اے من اخلاق رزیلا پاکی بیلرا دا اخلاق رزیلونا من اخلاق رزیلا ويعلمهم الكتاب او تعليم ورکی بیتر کتاب والحکمت او دا سنت دا پیغمبر دی پیسا چه تعلیم ورکی دا کتاب کم کتاب چالی کرے کتاب ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکی دا پیغمبر بیتر دا کتاب والحکمت او دا حکمت یعنی دا سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگر جودی پخوا د دینا لفی ضلال مبین خامخا پا گمراہی کارا کی اولا ما صحابت کم او دا تسلی نبی علیہ السلام تھا او تشجیور کئی رب العالمین مومنانو تا تشجیور کئی مومنانو تا او تسلی نبی علیہ السلام تھا اللہ فرمائی اولما او خامخا حغس اصابت کو مصیبت چو رسید تاوتا مصیبت ناغ مصیبت بانی خفا کی گئی ما قدا سب تم مثلیا پتا کی تا رسول و تاس مصیبت مثلیا دو چند دی کفار تا پا جنگ بدر کی او جنگ اوت کی تاوتا رسید جنگ بدر کی تاسو رسول ہو قلتم وائی تاسو انا حازا چیکنن دا دے اس مصیبتم دغا دینو دا چراغم دا دے بل مشتے دا دے لئی مصیبت دے دا با چاوی منافقان قلتم وائی تاسو انا حازا چیکنن دا دے وائی وطاو ومن انفسکم دا مصیبت دے دا مصیبت دے من انفسکم دا طرفا دا نفس نستا سنا دا مصیبت چه تا تورسی نو دا ستا دا وجنه دی ستا دا عمل دا وجنه دی تاسو دا خپل امیر خبرو نمانه را چه دلتا بنا سیرا کزی گئی بنا ها؟ هو من انفسکم داد طرف نفس رستاؤنا یعنی استاؤ دامل دو دی یقین اللہ پارے سلمان قدرت والے دے وما صاحب کما چرچیتا ہوتا یو مل تکل جمان پاور ملاوی دودھ دلو کی اگر مصیبت وما صاحب کم او آگا چورسی دیتا ہوتا اگر مصیبت یو مل تکل جمان پاور ملاوی دودھ دلو کی نو فبیز اللہ دا پوکم دا اللہ ولی عالم المومنین او دید پارا چلا اخکار کیو سرگن کی مومنان دا مصیبت دیتا آگے چی مومن اخکارشی ذکر پا دین کی چی مصیبت راشی نو مومن و منافق بھی اخکاری ایتاو تا مومن او منافق بھی سرگن دی پا دین کی چی مصیبت راشد بھی اصو شویر دے و پدی مصیبت او پدی تکلیف خپاو او بانی او گلی بے کھولی او چکم با مومن مسلمانو اگر تو مصیبت تو رسید نگاو پدی خوشحال ہو چوی دے کی دیدہ اللہ طرف نہ خیر نور دی ور کے اللہ خیر ہوا چی دے با خوشحال نہ اللہ وی دا مصیبتا چراجی دا بطور امتحان دے ولی عالم الذین نافقو او دیدہ پارا چکار کے اللہ مومنان ولی عالم الذین او دیدہ پارا چکار کے اللہ کسان نافقو چی منافقان دی لیکن منافق و مومن پا مصیبت پی جندش عبد الرحمن بابا ہوئی کنا کلا کلا دغمونو باران خوی خپل پردیور کی معلوم شی عبد الرحمن نو کلا کلا مصیبت خوی چی منافق او مومن ورکی خکارشی نا مصیبت چی راضی پتہ لگی چی مومن در سر بطلا کلاری مر گئے او منافق او اگر بس بانی مانی جو رہی خبر پوچھے کہ پہلے سے وکیلا ویل شو دے منافقان ہوتا تالو راشی قاتلو فی سبیل اللہ جہاد کئی دلہ بلار کی اوید فو یا لری کئی جان منافقات یا بل مانا اوید فو یعنی کسرو سوادنا تفسیر کرتے اوید فو زیات کئی زمون دلا راشی ہو منافقانو دا کفار و مقابلے کی زمون دا ڈل خوب زیات کئی کنا دیر خوب اخکاری کنا شیخ القرآن بھی منافق بزان سر وقت اتی کل آخلی چی ڈل پی زیات لگی نور و پیت بعد نکی پدی منافق بان عوید فاو در ممانا یا دفاعو کئی دا خپل ملک مدینی راشی دفاعو کئی دفاع دفاع ہو گئی لیکن ملک دفاع کول دام پتا لازم و فرض ناوید پاو یا دفاع ہو گئی قالو نویل دوی لو نالم قتالا گرے مانے بھی یو مانا اس دکی لو نالم قتالا کچھے پوئی دے منگ پا جنگ لطباناکم خامقا منگ بتا بداری کرے ستاسو خوجی جنگ بائی پوئی دونا چل نرازی جنگ جگڑ چل ناراضی گنی نو منگ بری قتل خا لو نالم کے تال پل دے مان لو نالم کے تالن کچر گڑ لے مندا جنگ یو طرف تو گور تری زر دی او بل طرف تھا وہ سو دی دا خوجی تیار خود کشیده نو دا زرگون و مقابله تعلق انتی کسانی دا خوجی جهاد نگرن گوه دا خود کشیده بخبر اپنی نو لو نالمو کتالن کچری جگره من گنلی من دا کتالن جهاد لطباناکو تابداری بکره من ستاسو بخبر اپنی گی لو کننا نالمو انکم تقاتلون ما اسلمناکم ولیکن نرا یکون قتالا دا ہم ان جیاد نگورو نم من دا ہو انگا چیرا جگڑ جگڑ گورو دا ہو جگڑ دا بس ولی خوب در دی تو کہ دس مخلص ہو کے خوب لالا جی اوف لوگوں نے انتظار ہو کے منگی دا صورت ختم ہو دمر طبیعت میں لگا دے دمر چھان کو دلتا گن مانے ہوئے یو مانا لو نالم کے تالن کچر منگ گن لے دا جاد لتبانا کم منگ با تابداری کرے ساسو خدا کو جیاد نہ دے دا خود کشی دا چرت دری درا چرت لگ یا لو نالم کے تالن کچر پوئی دے منگ پجنگ لتبانا کم نم با تابداری کرے ساسو خود جگڑ چل نہ دیدی منافق تا میں سد جگڑ چل نہ ہوگی دد دخ جو مثال دے دے بس صرف اگر لاس تپئی او یو یو زل یو لار باندھ نہ رہا جگڑا یو سر لگو داس گئی ای میں وہی تھا خود خود لتبانا کم ای دل صرف بس دے دی تو پری دچ شرارت دے کئی نور چل نور دی ہم لیل کفری دی کفرتا یوم ایزن نی دی شوی دی اقرب منہم اقرب منہم نی دی شوی دی دوینا لیل ایمان ایمان نا اللہ وی ایمان نا کفرتا نی دی شوی پدغا و رضا ہم لیل کفری دی کفرتا یوم ایزن پدغا و رضا اقرب منهم نذیشری ددین علی ایمان ایمان نہ ایمان نہ کفر تن نذیشری یقولون بیا فائم وای بخل قلوب ما غبن علی سفی قلوبین جنشتری پزونا دی کی او الله عالمو پو دے بمایت تمون پا چدی پٹئی گوری مالکی چی بجلی راشی ما تب میرا بانیو کئی بیا راشی دلتے چی بجلی راگلی چی جنیٹر بن کن او زجر منافقان ہوتا اللہ ورکی اللذینا آگا کسان دی منافقان یعنی هم اللذینا اللذینا هم اللذینا دا منافقان آگا کسان دی قالو چی ویلی دی لے خوانیم پاک درن اقبلو کی وقادو کناس وی دارونا زمون سرا لو آتواؤنا کتابداری کروے زمونگا نو ما قتلو نبو قتل شوی دوی وکاش زمونگی و نمان لن کچر دوی بو زمون انتی پالیسی اختیار کروے او مون سرا تلوے دا کم رو را دا چر دی منافکانو اگا صحیح رو را زکر یو رو منافکو یو صحیح مومنو نو اگا مومن چی با جہاد تلارا نو دوی باوی دوی بسوی دوی باوی کچر دارو را زمون سرا ناسوے نوے تلے جہاد تا ما قتلو نبو قتل شوی قلے زمان نبی بیتوا فدروانا نفسکم الموتا بس دفع کئی دقلو زانونا مر کئی تاثر اشتنی او یا کسان تفسیر مدارک ہوئی چی جہاد تلانو الفضائی مرشول ساتھ ہوا تا نا اللہ ورطے فدروانا نفسکم الموتا بس دفع کئی لرے کئی دقلو زانونا مر کئی تاثر اشتنی کرشتنی زاد اخفل زان نمر گر کا ولا تحسبن الذین او گمان مکہ و تپا کسانو قتلو فی سبیل اللہ چو وجل شید اللہ پلار کے اموات ابس مڑا ورتمو آیا ذکر دی منافقانو بوی لارل ابس وینی تویش خا اسی ابس وینی تویش اللہ او فرمائل ابس مڑا ورتمو آیا بل احیاؤن بلکہ تر و تازہ دی سجواب بل احیاؤن بلکہ تر و تازہ دی پدی سے دلیل تھا اسے تر و تازہ کبھی دتیان ہوئی ماشاءاللہ تفسیر قاسمی ہوئی بل احیاؤن بلکہ تر و تازہ دی او بل دلیل سے قرآن یاد ہے فاحیا بل ارضا باد موتیا بستر و تازہ کئی پاگی چرزم کا پس دو چوالی نا بل احیاؤن بلکی تر و تازہ دی ان دربیم پنی درابا او بل کل کل اللہ جسمو نخری خاورا شہید جسم اللہ محفوظ ساتھی ان دربیم پنی درب دبی چیز جل کی وہ مرگری وی تقریباً شپنگ میں آشتے پس من قبر پردلے ہو سنگ چی من غسل ورکا ام آغا چی اوبر پی پرتیوی آغا چی ویختا آغا چی گیرا وی بلی او کبر دا باران سروران شو چو کتا نپائی کم دغا سی مرے رو تو سوات علاقہ چلا اللہ فرمائی بلا حیاؤن بلکی ترو تازہ دی ولا ان دربیم پنی درب دی اور زکون دی ترے زک ورکولے کی گی او دا ان دربیم یعنی فی عالم الغیبی ان دربی فی عالم الغیبی دا اللہ خاصا علم غیب کی جو اندی دی اب لس میں باس کرے ابھی آئی سو بوری خواہ باس دیوا ہوئی دا دا اللہ خاصا جو اندی دی او کتے شہید پر ایک قبر کی جو اندے دے او دا سے جو اندے دے لگا توری نچی تی کیوں باسی او دا دنیاوی جو انگنتی جو اندے دے باجو ہوئی کنا شہید جو اندے دے دنیاوی جو انگنتی نو ورتوا فتو القدیر لکلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مقبرہ تیرے دا نو تقریر کئی دو اوہد شہیدانو تا اوہی اما نساؤکم فنکیات و اما امبالکم فقسمت او شہیدانو استاسو بیبیانی بل پا نکاو آغستی او استاسو مالونا تقسیم شوالا او چی او سید جو اندیوی پا جو اندی دنیاوی پا ایمان وائد آغا دا خد سر نکاو کی یہ بے دتیاں نہ تپوسو گے او کدے وے من دا کی دنا دا راشی ما سره مناظره کی داولی تلے پر ترا تا چوائی چ جن دی دنیا وی تا جن دی کیا دئی د خدی سره نکاح کول او دئی مال تقسیم ول خو بیا نہ روا دی عمر دے نہ تقسیم جو نے خدبل پر نکاح چل خدائیں در ربیم یرزقون چلا غت جون دی ددا حدیث کی برادی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے و صحابی دے چی نبی علیہ السلام ورطا خصوصی دعا کرو اور پنزیش پیرے کل چی بدر کی شہید چی انہوں پلار خوب کیو لی دو چی ماں تا جماز جو ہوئی چی جی راز دلتا نیامتو نبی اے پلارا خوندو نبی دلتا راشا پلار نبی علیہ السلام تا ہوئی نبی علیہ السلام تو جی خوب بیان کیو نبی علیہ السلام ورطا ہوئی یا شہادتا یا شہادتو یا با جابرین اے بی جا اے ابو جابر اے دا جابر پلارا دا تا دا پارا زیرے دا شہادت دے او بیا جنگ اہد چاہ شہید شو پلاری شہید شو بیا نبی علیہ السلام خوب کیوں لی دا چھے یا جابرین مالی آراکا ماما او جابر سنگا آل دی او نبی علیہ السلام بیا اولی دا چھے جنت کی اللہ وزر ورکلو دے جنت پا ولو کی دے جنت پا باغاتو کیلو دے ناغ صحابیو چی پاغتورت لاس یو پریشو نو پا بللاس کی جاندو نیولا نو بللاس تے پریشو نو پا بل کیو نیولا نو حتی بی آئی پا مندو لاسنو کی نیولا خبر پوئی نو کل چی پسینو لگی دے افتیت از مکت پریوتو نو صحابی رامند کا جاندے تے واغست چا جاندو جنت باغات کی الوت کم جائے جو اندی دی شہید کم جائے جو اندی دی تو تو مسئلہ آ دے گا اور کدی وہ آل تن دے دی دنیا کی جو اندی دی دنیا بھی قبر کی دو جنت بہتر دے ان کے قبر مگر بہتر جائے نے بدبخت رو باسی جنت نہ دا ہوئی تو مقام گرجے ہوا بس دا اشارہ کافی ہوا ولا تحسبن الذين اغمان دین او گمان مکوئی تا او پاک سانو چ وجل شی دا اللہ پلار کیا با امواتا بسملا بلا حیاون بلکی جو اندی دین دربیم درب خطا یرزقون دی ترزق ور کولے کی گی فرین بما تعم اللہ خوشحال دی پاس چور کری بلا اللہ من فضیل اقبل فضل نا ویس تبشیرون باللدینا او زیری ورکو لکی گی پا باردہ کسانو کی لم یلاکو بیم چنو دی او زائشیوی ملاوشیوی ددوی سرا من خلپ امرستو ددوینا اللہ خوف دا غرستنو مومنانو بارکی زیری ورکو لکی گی دی جنت یا چو زیر می دربان دی فلانے خوم جنت تناروان دی ملائک ورتو اللہ ورتو چزیرے واخ لئی فلانیم شہید کی دن کے راوان دے اللہ فرمائی ویس تبشیرون باللدین آو زیری ورکو لکی گی پا باردا کسانو کی لم یلا کو بیم چنی دی ملاو شوی دو دی سرا من خلپ امرستو دو دینا اللہ خوفن علیم نبو یرا پا دی باندی ولا ہم یغزنون نبو دی غمجنشی یس تبشیرون بنیامت من اللہ زیری ورکو لکی گی پا نیامت دا اللہ دا طرفنا وفضل او فضل سرا وان اللہ یقین اللہ لا یضیع اجر المؤمنین نبر بادی اجر د مومنانو الذین استجابوا للہ والرسول دا یاتنا چکر دو ہود دا مقام نہ صحابہ کرام دیر زخمی ہمرے اسد علاقے تا چھ مدینی نا آتی مللری علاقہ دا نبی علیہ السلام دی علاقی تراغی رو رسی دا نوبو سفیان دا کفار جنیل دے وہی ہے اسے مقتی خود المرا تاشتم ختم کرے زیچ دور پس ختمی خبر پوئی گی زور پس ختم بلکہ در مقام تے چرو رسیدل نو پا در مقام کی پڑاوے واچو دمکی نو در کفارم رو رسیدل لرے پراتی نو صحابہ اکرام او در کفارو تولیو بلتا مخامخ دی نو ابو سفیان نوی حل فیکم محمد شپدا جنگی اود نباد روان شد زیام ریاست علاقی خسخا روحا مقام تا کفارو رسیدل نغی بیانوس تو مشورہ کرے دا خدا شپدا نو پشپا کی ابو سفیان وی ابو سفیان وی حل فیکم محمد اے تاسو کی محمد شتا نبی علیہ السلام فرمائل جواب مور کوئی جواب مور کوئی خواہ بیاروی حل فیکم ابن ابی وہاب یعنی ابو بکر صدیق پتا تو کشتا ندوی چنہ نبی علیہ السلام ہوئی جواب مور کوئی بیا ابو سفیان ہوئی حل فیکم ایشتے پتا چکی حل فیکم ابن خطاب ایشتے تا چکی دا خطاب جو عمر نبی علیہ السلام بھی جواب مور کوئی نو پتا مقام کے ابو سفیان پاسے دا وی اولو بل او بل جیت گیا وی گٹو بلا او بل دریو بوت خدا ہو وی اولو بل او بل تو جیت گیا تول مڑی دی او مو گیٹا لگے بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود کو سوال گا پاسی تو جوش کرا گر نبی علیہ السلام ورطو ہی چینا مر گریا بیا ابو سفیان ہوئی چی اولو بل نباد بیا ہوئی لنا اوزا ولا اوزا لکم منگلر اوزا خدا اشتے ستاس اوزا خدای نشتا اوزا یو پیرے ودر ورطا خدای وی مونگا آغا حبل او گتلو او زمون خدای او زاشتا ستا سوزا نشتا نبی وی اس جواب برکا صحابو تیوی اور کئی جواب نو صحابی پاسی دا او وی آلاؤ عز و جل لنا مولا ولا مولا لکم او اللہ لوی ذات والدے زمون مولا اشتا او کفار ستا سو مولا نشتا تاسو مولا نشتخا ذکر دا اشارہ وہ دیتا چھے دا دین او دا جہاد گٹل دا جنبی دو جنانا دا عمر دو جنانا دا صدیق اکبر دو جنانا دا گٹل او فترا وستل دا چاہ دا طرف ندی اللہ تر دا خولا ورد او چکل کفر کلیمہ شروع شوا یہ جواب ورکا اس بغیر جواب مفیدہ داغ آیا چنو خیر روح مقام سے کفارو ساری مشورہ ہوگا چرا دا لوگ ان دپاتی گورا ٹول ختم شلو جی صدیق اکبر ختم شو عمر ختم شو بل بل اور اس کی پتہ لگے نبی اچھی آسی نبیشتے جو اندے دے شہید نہ دے نو روح مقام تو چورا چلا ابو سفیان دی مرگر تو اے لوگ ان کی دیبت دا ختم ہو چی دے اسلام مندم مخدز مچنو سی دے جو واپس سیرا روان شل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کولو او زغرہ لر کولا پورا ڈالی کے خود جبریل را رہے پی دا اللہ زغرہ ڈال تورے چولے دا پی زلا زغرہ ڈال تورے ملا کجا کرے نہ داو تو کجے پی والی بیا سے چل لے پی اگر ظالمانو مشوروں کا او دا سے چل لے بس نبی علیہ السلام اعلان کو چما سر بجن تار مر گری زئی چکم زخمیان دی اگر ابرا سر جی بی کے دائی راسی مر گرو چھے دیر پا تکلیف لارل ابل الہ سے چولے روان ابو سفیان تا پتہ لگی را چھے دا قانون دے چھے منظرے کل دخلی چھے دے بھی ہوا نہ کئی دا نر زامن دا مسلمان کو منظری دی او دا خوی آگر آروان کرن چھے زخمیان دی زمون مقابلے تیرا ولی او دا خود زخمیان شوی دی بو سوانا کئی پریدی مونا زید نر دا مردا مقام پر دی تخت کوئی در جلال متقل صحابہ چی کل روح مقام ترور چلے واپسی راتل نو تجارتو نے اکھل اگر چی رانل نو ایک دیر فائدہ و گتھا ہوگا خبر کوئی نو رب العالمین پدا مقام کی دی واچے تشار کی اللذین استجابو للہ آکسان چی قبول تیاو کا دا اللہ دا پیغمبر من بعد ما صابهم القرح بعد داونا چه رسیدلو دوی لرا تکلیفونا للذین آسنو دا پاردا کسانو چه وکرن حکی من هم دا دوینا واتقو یردل دا اللانا جن رزیم ورتاجر دلوی الذین آکسان قال لهم الناسو چه ویلو دویتا خلقو قال لهم الناس دا ناس تعبیر کنو کئی آلان که داخو ناس نو خلق نو داخو نیمولا جایو یو کافر او دا کافرانو تیار کرو دیتا چتلاشا او دیو یراو یا سود پنامه یو کافر یادی دو یا نیم الاجایو دا ځکه چې کفارو ډیر علیګلو په مشورې سره الناس تعبیر ته ځکو کو سوګر علیګلو نو دغه خبره د ټول کفارو خبره وا خبره کوي ځکه د الناس تعبیر ته کو وې دا رائے ګره زما یوازې نه د چراغ لري ما سره د دنیا مسو کسانو رائے ده ما مشوره غوښتي له راغله خبر کوئی تکے اس سڑے ہوئی نو اس سڑے خبر کئی دا 200 کسانو رائے مشوری ندادا سے لکھا دا 200 کسانو خبر چکئی نو دل تا دناس تعبیر تی ذکر کئی دا نئی ملاجائی نا چی دے کاسرانو رالے گرو طلب مشوری سرا اس میں پوشی اللہ فرمائی اللذینا اللذینا مومنان اجر عظیم والا کسان دی قال لهم الناس چویلو دی دخل کو ان الناس یقینن خلچ دی قد جمعو لکم تاکی ترا جمشوی تاو تا فخشوم بسویر گئی ددوینا نفزادوم ایمانا نخکار کدوی لرا دی خبر اثر دی ایمان بس دا چیوی کنا صحابو تا شغیب میتن کڑے کافرانو در پسی راجی خرابی ہوں نو بس دی خبری دا مومنانو اگر ایمانی اثر نورم خیرکارگا دیکھ ایمان بسیط تے دی ایمان کی زیادتے ہو کمی نرازی ہاں اثر دا ایمان زیادتی کہتے ایچ ایمان کی کمی ہو زیادتے رازی نو مکہ چو خدا چی مسلمانان صحابہو چاگئی اعمال نو کری ساری ایمان گاڑا مازگر شہیدان شو نو تا نو تپوس کوم چې غیب کم ایمان دنیا نه لاړل که په زیات ایمان دغه متعلق سوی خو سو وای نو اصل زمونږ د امام سے مسله کم داری چې ایمان بسیط دی بلکې ایمان جامد دی دی کې زیاتې او کمې ناراضي د امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلک دار چې ایمان بسیط دے دی کی زیادتی او کمی راضی حالان کی ایمان اثر زیادتی گی ایمان کی کمی او زیادتی ناراضی اس کے اثرے ہوئی چی ایمان کی زیادتی او کمی راضی نما تاو تاوی کم صحابہ چی مکہ کی وفات شوی نو تانا تپوس کو مز آغا وقت کی دیس نو کرے جہاد نو فرض حج نو فرض نو پا کامل ایمان دنیا نتلی کے پناہ کستانا تپوس کو آثار و سنت کی دے امام و بنید رحمت اللہ علیہ آخات نکل کے ہم درج خبریں کرے رہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چی ایمان کی کمی او زیادت ناراضی ہاں پہ عبادات ہو کمی او زیادتی راضی خواہ اثر دا ایمان زیادتی جو کمی جی لکہ قرآن ماغی طرف تے اشاری کری و قلب مطمئن بالایمان نور وئی چیمان مرکب دے تصدیقی قلبی تو ہوئی, اقرار باللسان تو ہوئی, عمل بالارکان تو ہوئی. منگ وایو چنا تصدیقی قلبی ایمان دے او تصدیق باللسان او بالعمل بلا عمل بالارکان دا ورت شرطو ندی, دا باقاعدہ ایمان تے شرطو ندی. خا دا احناف عقیدہ ہم دغوا دی وے احناف جامعہ دی او دا دے جامعہ عقیدہ وا ود خسبو ہم درتنو بیا غستا عقیدہ بجلی را گا دا لین ون جنریٹر بند جامعہ وہی اقرار باللسان وغیرہ داور تشرتو ندی اوستان چی دا خو بیا دا خوارج شوا ذکر خوارج اغی زنا او دا شان دا باز اعمال اگر دانے کرنے چیزا سبب دے جان من دے. اللہ فرمائی الذین آکسا خفضادہم ایمانا نخکارکی دیلر آسر دے ایمان وقالو فضادہم ایمانا نخکارکی دیلر آسر دے ایمان وقالو ویدوی حزبن اللہ کاتی دے منگلر اللہ ونیم الوکیل خدز موار اللہ. دا غالفازو چی ابراہیم علیہ السلام مور چی ویلو دا الفاظو نبی علیہ السلام بانی چی بزیاد تکیف راغی اما ایشوی مسا بیدی العناسی وحیلتو وی نبی علیہ السلام با لاس پخپل سراختا و پخپل گرہ کیو دابے وی حسبن اللہ و نعم الوکیل. او اما ایشوی رضی اللہ تعالیٰ ناوی چکل حضرت کا پلینا پادشوم نما بدا دعویلا حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا بمیویلا درشان دسابونم منقلو چغیبا مصیبتنو کی دعویلا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل جنے مقرر شو او تلد کافرانو پسی نسار مجھے اوکا وقتی مرگرو توئی چھے کافر کو دسین نہ پوری ترسو کو دلتا ناسیو رازل ماں پسی چھے پریسین وردانگو اسونا اگے پسین وروا چول اوی وی مرگرو توئی قولو حزبن اللہ و نعم الوکیل او آئی چھے کافر مغلر اللہ او خد زموار اللہ نو حزبن اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم نبی باندھی اور گلی گلزار شاہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کافر ملر اللہ و نعم الوکیل خد ذمہ دار اللہ خد ذمہ دار اللہ فن کلبو بنعمت من اللہ اللہ فرمائی فن کلبو بنعمت من اللہ بس واپس ول نعمت اللہ دے طرف نہ نعمت سو چرو رحمت واپس کرن وفضل او واپس ول پفضل سرا مراد تی تجارت تجارت مکو لم یمسزم سو نور سیدری دلر تکلیف نہ وتبو رضوان اللہ و تابشو درزاد اللہ او اللہ خاوند فضل وی دے اس تسلیم مومنان ہوتا انما ذالکم الشیطان یقینا داو تاو تا شیطان اللہ وی دا تاسو شیطان مرگر انما ذالکم الشیطان یقینا داو تاو تا شیطان یو خوف اولیاؤ چیرو لئی تاسو دا پلو دوستاونا یو خوف دا مفول آزر دے یعنی یو خوف کم اولیاء اہو یرو لئی تاسو دا پلو دوستاونا داو شیطان چتاو دخل دوستاو نہیں رولے نہیں ملا جائی سو شیطانو کافر شیطانان دیکھا داو شیطان چیرو لئی تاو دخل دوستاو نا فلا تخافون بس میری گئی دبینا وخافون او زمانو یری گئی انکنتم مومنین کئی تاسو مومنان اس تسلی برائے نبی تسلی و نبی علیہ السلام کا ولا يحزنك الذين هم غمجنين کی تالرا کے ساتھ یسارون فی الکفر تلوار کئی پکارون دو کفر کی انہم لن یزر اللہ شاہ یکنن دی چرم ذرنش رسول اللہ تزربار یرید اللہ انعادل لرلد اللہ اللہ یجل لهم چون بردی بلا حزن فی الاخرہ حسب آخرت کی اللہ ارادل آچد دی حسب آخرت کی انشی ولهم عذاب نظیم و دلال عذاب بیلوی ان الذين اشتروا الكفر يكنا كسان شغره کو کفر بلی معنی په بدل د ایمان کی لن یزر الله شیا چرم زر مشر رسول الله تعالی بار ولو ما عذاب نجی علیم او دلا عذاب دے علیم دردناک لن یزر الله شیا یعنی لن یزر الدین الله شیا چرم زر مشر رسول دین د الله تعالی بار یا لن یزر الله لن یزر اولیاء الله شیا چرم درنیش رسول دوستانو داتا تو دربار او دل آزاد درناک ولا یحسبن الذین او گمان دین کیا کسان چی کفر کردی انما نملی لهم چیکنن ما بولا پر کردی تا خیر اللہ انفسیم چی دا بخورشی دی نفسونو تا اللہ وی کافران دی دا گمان نکی چی ما دنیا کی مولت ورکر عذاب پی نراولم چی دا مولت بگنی دی تا خورو گرزی دا مولت خودی تری جدیم نور گناو نزیاد کی لکا دیج کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو مرگ مغواری او مومنانو شاید دا ایمان پالت کی تاسو تا نیکی نورم زیادی شی او کافرانو توی تاسو مرگ مغواری دکا شاید دا کفرنا پدی جون کی توبہ باسی دا مولت اللہ دیتا نظر در کرے دا خوی اور رشتہ اللہ مولت در کرے کافر آتا تا دنیا کی زکا چتا پدی مولت کی نورم گناہو نزیاد کی اے بیدی نصری جوان جو سمر اگدی کی دمر با دے گناہو نزیاد ہے اللہ فرمائی گمان دن کے آئے کسان چی کافر دی انما نمی لہم چی ما مولت ور کر دیتا خیر اللہ انفسیم چدا بخیر وی د دین افسونو تا ان معلوم دی لوم یقینا ما مولا تور کر دی تا لیا دادو اسما دی د پاره چ زیاته کی گنا ولو ما ذاب مینو دی لرا ذاب بی درسوائی اوس حکمت د زیات سره حکمت ذکر کی ما کان اللہ ولی ذل المؤمنین ندی اللہ چی پری دی مومنان علامان تم طالت چی تاسو مومنان ولی پاگی حتا یمیز الحدیث من الطیب تردی چی جدا کیا خبیث د طیب نا اگر پلیت د پاک نا اللہ و جہاد دیتا ولم چی پلیت و پاک جدا شی اگر صحیح مومن و منافق جدا شی ذکر منافق اگر تندے تروی چی جہاد خبر رکھے دیکھو تندے تروی نہیں بولے او کم چی مومن مسلمان دے نچی دا جہاد خبر رکھے اگر با خوش آلائی نو پلی تو پاک جدا کی پس ترا خبر استاد جی والے کے خیال تو چاہے جہاد خبر ہے کہ جب پتندی دا سے تمہیں پس کے ماتی شیر تو تندے نہیں والے دا ذکر جی دا ذکر خبر کی گی چھپاک و پلی جدا شی جہاد ذکر کی گی چھپاک و پلی جدا شی فما کان اللہ و ند اللہ لیوت لیا کمال الغیب چی خبر کی تاسو پا غیب باندی ولیکن اللہ لیکن اللہ یک نبی من رسولی غرکی دخلو پیغمبرانا مہی شاو چالے چی خوشی دپارا در رسالتا و دنبواتا اللہ تا تا اطلاع دا غیبو ندر شاباش لیکن اللہ یک نبی من رسولی اللہ چونکی دخلو پیغمبرانونا د پارا د رسالت چالے چکوشی اللہ د خپل رسالت د پارا چھڑکئی خبر اس اللہ نہ دے چی اطلاع د غیب ادھر کی اور اطلاع علی الغیب دے یو علم غیب دے اطلاع علی الغیب یعنی انبیاء تا اللہ د وہی پر ذریعہ اطلاع کی دیتا وہی اطلاع علی الغیب دے یو پر وہی ورتو کی یو علم غیب دے، علم غیب خادر خاصو خدا بندی رکھا دا اللہ نے علاوہ بل چاہتا نشتا. ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ غرقی من رسولی دقلو پیغمبران دا پاندر سالات مئی شاہو چالے چکوشی فامنو باللہ بس ایمان راڑی پا اللہ ورسولی او پا پیغمبرانو دا اللہ وین تو منو کی ایمان راڑ تاسو و تتکو زان موسات دا خلاف دا اللہ و دا پیغمبرنا نفلکم اجر نظیم بستا و لا اجر بیلوی و لا اختبرن اللذین آو گمان دین کے آکستان یب خلون چی بغل کئی بی ما پاسا تاہم اللہ و من فضلی چی ورکڑی بیلا اللہ دا پل فضلنا زکا اللہ ورطا دا پل فضلنا ورکڑی. نبی علیہ السلام وی آنا انا قاسمون زت سیمون کے ماں اور کون کے اللہ دے. اللہ فرمائے گمان دل کے آکستان یب خلون سے بغل کئی بما پاس آتا اللہ چور کروی بلا اللہ من فضلی دخل فضل نہ ہو خیر اللہ ان سے دعوا جنی خیر گردی دیتا اللہ وی دے دی بخل نہ کئی ہم بکیلان چ بغل کے اللہ وی دا بخل قول بگری رہی تو خیر اگر دی اس کا لینا دا بلوا شر لهم بلکی دا شر دے دیتا سیو تو وقو ناظر دے چھ غر غر زنجر نبوا چولے شی ما دا سنا بخیرو بی چھ بغل کرو بی پاگی ترا پورد کیامتا اگا مال نبورتا دا اور زنجر نجور شی او دا دی بخیل پغالے کی بوا چی گی دور زنجر نخوا او یو حدیث کرا دی دور تختی بتی جوڑی شی دد پسینہ چکی خودی شی پشا بتی اسی دا مال دد دور تختی بشی او یو بل حدیث کرا دی چی دا با گنجے مار شی فیٹی والور تپک ہوئی او دا مار ددائی پا غالے کی بوا چی گی او دا مار با پرشی گی او تکو نبل گئی او وی با انا کندو کوانا مالوک زستا خطانا استا غمالوم انسانا چی تا جمع کرم دا اللہ پا دین دنوم لگولے نلاوی سوتو وکون زردے چی توکو نبشی ما غمال بخیرو بی چی بغل کرو دوی پاگی سرا یوم القیامہ پورد قیامت خاص اللہ لرا میراث السماوات والارضی میراث آسمانوں دزم کی دے واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پارا چمل کوئی تاو خبردار دے. لقد سمی اللہ قول الذین ازجد یہود تھا دار آیا چنو چی عورت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہودی بار خانے تا وردن نشر نوغیتے دے اسلام دعوت ورکو داغی امشر ناس کو نو دے اسلام او دو دین پوری خنداؤ کا چی گورا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا اللہ فقیر دے امم مالدار دکا اللہ منتوئی قرض را کے من یقرد اللہ قرض حسن کرا نو قرض خو فقیر غواری خنداؤ کا نو ابو بکر صدیق خو ابو بکر صدیق ہو کر جو چی شوچ داگی دا مشر نیرا خلو والا پاگا عبادت خانہ کی ابن کثیر ذکر کرو روح المانی ذکر کرو یہود آگل نبی علیہ السلام توئی دی ابو بکر صدیق دوں مشر والے حالکہ ابو بکر صدیق والے دے والے جی دے اسلام پورے خندا کھولے یہود وئی نانا لی دا کری جی دا ابو بکر درو ہوئی سا دا ابو بکر درو ہوئی دوں مشر خندا نہ دا کری دا چی بھی سوالے بس اللہ دایا تن رو لے کہ ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کو کہنا خواہ دے چی کلا معشوم مرقات کی ملال قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری کہ پلاری بت پرست ہو دا پلاری او بو تیرا آواز تو رزمہ کی تیرا اپنے خود ماں سے بولو کیوں نہ خواہ کہ ابو بکر صدیق اگر بت مات کر نو پلاری ہوا لو دیر چی دماغ خدای مات کر لازمیول ایراوز تو مورتا مورتے ہوئی دا زیر سم کا ورد زما خدای مات کر دے پویا آغا مور دا ابو بکر صدیق پلار تے وئی چھے خاوندہ دا دوالو والا سرے ندے دوالو والا معصوم ندے ویدے چکل پیدا کی دا نو پمائیو خاتبی آواز شو یا امت اللہ بتاکی کی ابشری بیولد لاتیقی اسمو فی سمائی صدیقن لی محمد صاحب و رفیق مرقات کی ملالکہ رحمت اللہ علیہ چماته ویل شي او دا لا بنديږي او دا لا بندي تا کی ترا دي واخلا په او بچی پاک چنوم دا غ په آسمان کې صدیق وی دا به د اخري زمانه محمد عليه السلام مرګري او دا غ دوست به دوسر دا چې بچي تا الله در ته دیوا ما دیوانی ما باندې دې بیا واسيو او چې کلا او بکر صدیق نبی علیہ السلام جنم کو دعوہ بکا چیز نبی چاپی اول ایمان را رو گیا او پاسمان کی دعوہ بکر صدیق نم صدیق لکلش کو اللہ فرمائی دایاتنا دا صدیق اکبر بارک راغ چلقت سمی اللہ و تحقیق ترا و ریدل دا اللہ قول اللذینا وینادا کسانو قالو چوائی ان اللہ فکرون یکن اللہ مختاج دے ونا خنو اغنیاو منگیو مالدار تو رو ویلیو درسی اللہوی ابو بکر صدیق ری شاویلی سنت تو ما قالو زردے چی لکو آوا چی دیوائی وقت لهم الانبیاء او لکو وجلد دی انبیاء لرا بغیر حقین بغیر جرما چی انبیاء وجل بغیر جرما غم لکو ونقولو او بوائی منگیتا پرد کامت زو کل عذاب الحریک اسکی عذاب درسوائی ذالکا دا عذاب بما قدمت ایدیکم پس سبب دا غلے چوڑا نکری دی لاسنو ستاسو وان اللہ و یکینن اللہ لیتا بی ظلامی ندے حس ظلم تو ان کے للا بیت پیز بندہ اللہ ظلم نکی پخ پخ پل بندہ ان اللہ یکینن اللہ لیتا بی ظلامی ندے ظلم تو ان کے للا بیت پیز بندہ الذين كسان دي بندگان د الله قالو چوایي بلکې نه الذين كسان دي عذاب والا يهود جانميان قالو چوایي ان الله يكن الله ايد الينا حکم کړه مونږ ته ايد الينا يعني امرنا بالتورات ايد الينا امرنا بالتورات حکم کریم تا پتورات کی آئی دی لینا حکم کریم تا اللہ نومنا لرسول چی تصدیق بنکو دے اس پیغمبر حد تایاتی نبی قربان تصدیق چرالی مونتا قربانی تا کلو نار چی اپری اگی لرور اللہ مونتا تورات کی حکم کرے چی تراغب دا پیغمبر ہیں چی پیغمبر خبر نمانی چی سو قربانی نی کری او غد آسمان اور سو دولی نی تک مکنو دینو نکی دا سوا خیرات بیا له قبر دو چی اسمان نه به را دي هغه بوسو خبره پي نو دوی تورات کی مونته وی درغجن بچو تورات کی کله ویل شي وو خدای وی تورات کی مونته حکم شي الله نو مين علي رسول چې تصديق بنه کو دي پیغمبر تر دي چرالي مونته قرباني تاکل النار چې بیا غل اور قل اي جما نبي دي توا قد جاءكم رسول تاکی ترا راغلیو تاو تا پیغمبران من قبلی مخی زمانہ بل بیناتی پوازی دلالو و بل لدی او پاغوینا قل تم چوائی تاسو تاسو چکم اوینا وائی قربانی دو عرص پدی نو مخی نوم بیاو تاو تا ویلوا فلی مت قتل تمو بس ولی وجل تاسو اگوی لرا ان کنتم صادقین کے تاسو رشتنی پسی ظالمانی وائی یو سو کوئی بلسا فَإِن كَذَّبُوكَ بَشَرٌ بَدَرُوا كَيْتَاتِ پیغمبر نو فقط کو دی برسول من قبل کا پتہ کیتا نیت بدرو کرے شو پیغمبران تا مخستانا جاو راغلی انبیاء دی تا بل بیناتی کو ادیا دلائل و زبور او صحیفو والکتاب المنیر او کتاب روانا بل بینات کو ادیا دلائل معجزات و زبور او صحیفی والکتاب المنیر او کتاب روانا غد کتاب تورات انجیل زبور خوشی شان نادی خان یا بالبینات واضح دلائل و زبری او پا دلائل و نقلی و والکتاب المنیر او پا دلیل و ایسرا یا بینات نمراد موجدات زبر صحیفی او والکتاب المنیر غد کتاب تی مراد کل نفس ذائقت الموت هر نفس تکن کے دمرگ دے کل استغراکی دے خواہ کل عرفی نے تو آیا نفس ان کی نفس نبیم شامل دے وار او کته دا ګره منتی چې بار او کته چې کولی ورفي ده کولی استغراقی نه ده نبی استثناء ما تو خیا ما ته استثناء دادی سو خیا چې پلانی نه وین نه ده مر نه ده مر مر نه ده راغله دغه بیا یو خطا شي چې دا تاسو نه تشورو کې کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کوم کې ده مرګ ده وإنما توفونا او یقینا ندای بو نا مو خدا منو کل استغراقی ده کل نفس ذائقه الموت منو کل استغراقی خود مرگ نه رستو ژوند شي دي و د مرگ نه رستو دا چې قران کې آیات او خیا چې د قیامت نه وړاندې ژوند کیږي خبره پوي گئی دا چې دوی څه کا چې د قیامت نه وړاندې ژوند کیږي ندای په یو بچ راځي شي په دا د لند مناجره قسم در تکو میں کہ یو خبر اونچی مخد یو خبر آسی زگو نو غرزی مناظر کو مناظر کو آیات الانبیاء لے پس دارے و آیات تکو لے تب مناظری چلے دکھے دارتے چلم خوب تب اورتے ہوئے اللہ قرآن کے ہوئی کل نفس ذائقت الموت او مجھے سے دا کل کم کل کل دے کدا کل کم کل دے کل استغراقی دے تور تسے مجھے سے نو کده وی کل عرفی ده ورطا ای کل عرفی که استثناء را توقعا چکم یو نفس تینا بجتے یو نبی تی بجتے او خیا حدیث نمبر او خیا قرآن ده ویو دو تی قطع جی ده وی نه نه نه نه کل استغراقی ده منگی منو خو بعد الموت ورطا حیات ملاو شو پس دمبر نایا وی دارا توقع مولی سب تانا تپوس کم چه ده قیامت نولان دی د مرګ نه پس ژوند راتاو کا حدیث کې قران یو دوه ته خطا ای بیا خبره کوئی بدل ورته کافی دا وکا کلو کی اور نو انصاف پنې ته و ما ته پته راوړي خو انصاف پنې ته و را بے انصافی باندې ما و را آیات ته آیات ته کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس کوم کې د مرګ دی او یقینا پورا بدر کئی شتا ہوتا او جورا کم بدلی دا مال ہوتا او پورد قیامت فمن زغزخان النار ہر آسو چی بچ شد او ناو خل الجنہ او دن شو جنت تا نفقد فاز پتا کی طرح کامیاب شد اللہ منگم کامیاب شد وملایات الدنیا او نرجون دا دنیا اللہ مطال غرور مگر سکر دو کی لطب لو نفی اموالکم خامخا امتیان کلشی پتا سبانی پا مالون استا ہوتا وان فسکمو پر نفسون استاو سرا نفس امتحان سر تفسیر المانی بالقتل والجرائی والامراضی کلا دی کافر دلا سے قتل دلا دام امتحان دوشان مرزونا نورا پتونا راتلل دام امتحان دا دې چار طرف ناراضي الله طرف دا امتحان دی الله ویلا توب لهنا خامخا امتحان کولې شي په تاسو په اموالکم په مالون استاد سره په مالون استاد کې وان فزکم او په نفسون استاد کې ولا تسمعن من الذين او خامخا اوري په تاسو دا کسانه اوتل کتابات اور کښو ورته کتاب من قبلکم مکی تاسو نه ومن الذين اشرکوا او اوری بدا کتاونا چه مشرکان دی اذن کسیرا رد بلدی دی و ان تصبرو که صبرو که تاسو صبر پا ماند کلکی دو که چر کلک شئی تاسو و تتکو زان بچ کئی دی خلاف دا اللہ و دی پیغمبرنا نو فین نزالکا بس شکنن دا من عزم الامور دی پخو کارون دی اللہ وی عزم الامور آخر کارون سری چه پدین کلکی دلا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا مخالفت نظام ساتلا من عزم الامور دا دا پخو کرنو لقمانی حکیم سے پر بچی تا صورت لقمان کی ہوئی سو خبری ورطو کی نبیہ ورطوئی اے بچیا داد پخو کارو ندی داد پخو کارو ندی ویزا خد اللہ و میساک النبیم دا زجر علماء سوتا غلط ملیانو تا اللہ رب العزت زجر ورکی زجر مانا رتنا دیوی ملیانو پسی میں لگیا پرتے قرآن اور پسی لگیا شویر بولو اس کا وَإِذَا قَدَ اللَّهُ يَعَدْكَا وَشَغَسْتِوَا اللَّهُ مِيسَاقَ الَّذِينَا وَعَدَلَا كَسَارَنَا اوتو الكتابا چور کرشور تا کتاب کتاب ورکرشو دا کتاب والو کتاب ورکرشو دا کتاب والو کتاب نخا لتبین نو چخا مخا بیانوی بری کتاب للا لنا چی خلقتا دا کتاب با خلقتا بیانوی قرآن اور با پی صرف نکو آ رہی نمیم دا غزی دا تلو گوری دیا یا تنو تا با قیدہ لی کتاب با دا فٹ کی گی خوا خام خوا بیانوی با دی للا لنا چی خلقتا ولا تکتمونو نبا پتوی دی للا داو پتوی نکوری فنبزو ورا زوریم بس غردلو دوی کتاب رستو دقلو شاگانونا قلو شاگان نیو غردو آ کتاب ابو ریز اللہ اطلانون روایت تی اغوی مات اللہ عالمان علم و الا قضا علی المیثاق اللہ تکتمو وی اللہ عالم تعلم ورکرے خود عدد علم بارک اللہ و عدد ناغست دا اللہ تکتمو چنب پٹوئی دی علم لڑا علم پٹے نخا ذکا تفسیر کبیر پدر مقام کی ہوئی تفسیر خازرم پدر مقام کی ذکر کی ایاکم و کتمان العلمی فینا آلکتن زان بچکی دپٹولو دعلمنا ذکر فینا حالکتن دا حلاکت دے گرے عالم تا چلم پٹائی دعلم خبر پٹائی دا حلاکت دے ورطا او آغا علم چی دعلم خبر نپٹائی ناجیس کی راضی اغت مبارک بادی والکو لکی گی توبا لعالم ناتکین اللہ نبی وی خوشحالی دا اغا علم تا چاگا خودن کرے خلقتا دا علم علم ندے پٹ کرے او دے دو چی چاہتے چی تاکی جبنی خوزولی یو دور دا چو ملا بے آغا چاہتے وی چی سوک برات لاز بے ملاوے پس اغب لاز ملاو لو خبر مبری بینے کولی سپن پٹکے بے والے سپن دسوال میں کرا پاسا چھوڑے او یہ دا دانے دے دا دمر دے علم نڈک دے دمر دے علم نڈک دے چاہ سر خبری اترے نکی علکہ دے علم نڈک دے غلے ناس دے چاہ سر خبری نکی دا علم کی دے چھ دے علم نڈکی اگر علم خلق تا خی دے چھ گنگی نو اگر تا مولا ہوئی چاہ تے حق نہیں بیان کری گنگی علم نہیں شکی دے اے تاو کے لیے گنگیان مولیان شتے چھ چاہتے دین نہیں کھولے شتے کہنا بیار اس تمہارے سپوز کا چھ چاہتے دین نہیں کھولے دا دین خبریں نہیں کھولی یہاں کا خبریں نہیں کری بتاؤ گنگی عالم دے کہنا حد چی نہیں بیان کرے شرک نہ بدعت نے خلق نہیں منع کری تا بس گنگے رے عموماً تو گنگے وَإِذَا قَدَ اللَّهُ وَسَاكِ او یاد کیا وقت چغتی والا وادرا کتاو ناوتل کتابا چور کرشو کتاب کتاب والو لتبیننو خامخا تاسو خانی جزو ہم کتاب والو تاسو خانی نو کتاب والو کنے یہودو نسو اس کتاب والا سوک دی مولیان بھی کنے خامخا بیانوی بدیل را لناس خلقتا ولا تکتمونو نبا پتوی دیل را فنبزو ورا زوریم بس غردلو دیا کتاب لرا رستو دقلو شاگانونا تفسیر مذری وی ترکل عملی وکتمو مافی عملی پی پرخوریو سچی پتورات کیو اغی پتکریو اس عمل پی نکی سچی قرآن کی اغی پتکری دی ویده قرآن ترجمه وام متسطه کی زمونیو دیش شیخ ازان نی بزرگ شیخ جور کری یہ مخی ندو کی زور مرگری راتوی وی یو جنازه کی یو امی ورتوی چل جی دا فلانه مرگر درس قرآن کئی او پدی خمونگا نپوئی گو تو دیر کیا مرگر ورطیات نو یا غورتو دی امیانو تا درس قرآن ستت امیانو تا ساجت سکال دورن ندکڑی خوا تاچی بزرگی پی غالی بشی تو دیری دی تو دیری بزرگانو چو بزرگ دی تو دیر والو مرگر دام چو بزرگ بزرگ خموئی چی امیانو تا قرآن سے ضرورت تی دا بزرگ ویدائی جمعا پا مخ کیو یا غمر گید وی اگر آپ پاسی دو نا خوشحال شو یا غوی استاجی تم یہ عالم امان لی ویدائی تندی را دی خواکا چی خل دی کم چی قرآن خلق تنو پر آنی جا پتا دی خواک لگی را دی خواکا تندی چی خل دی کم ای خدایا زور بایی نبیا تا پوزو که جدا خبر چا کرو تو دیر والو پا غردو بو کی پر پریوزو پراتی گوری ددی سو غورو کئی لا یا سبن اللذینا گمان دین کے آکسان اللہ فرمائی فنبزو ورا زوریم بس اغرزو دوی آئے کتاب لرا رستو دقل و شاگانونا وی غرزو یعنی عملی پی انہوں کو اپڑ کر آگے حکمونا وشترو بی سمنن قلیلا او آئے غستا پاغیبانی دنیا چی لگا دا فبی سما اشترون بد بد دیا چی دوی یشترون آغست دی بد دیا چی دوی یشترون اخلی لا تحسبن الذين غمان مکوت پاکستانو یا فرعون چې خوشحالي کی بما پاس اتاو چې دوی خسبی اتاو دوی تور کړی شي اغا اتاو سو چې دوی تور کړی شي یعنی بما فعلوا من اذلال الناس چې خلق پای گمراه کول چې دوی خسو او دای پی خلق گمراہ کول یا مدار جو سالکین کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی بما فعلوا من انزلتی و زلالتی و شرک اگر شرک او گمراہی جدائی اتایا اگلی وی یا مذری وی من کتمان الاکی و تدلیسی و ازلال الناس پتول دا حق او تدلیس کول او خلق گمراہ کولا دا طول دی خسو اللہ وی ولا لا تحسبن الذین گمان مکوت پاکستانو یا فرعون چی خوشحال دی بما پاس آتاو چی دی تور کرشیوی دی ویحبون او دی محبت کری ایو مدو چی دی صفتو کرشی بما پاس لم یا فلو چی دی کرنیوی فلا تحسبن نوم بچ گمان مکو پدی باندی بمفاظتی من العذاب پکلا سی دو عذاب اللہ ہی دہی پدی محبت لری چھ دہی صفت نہ خلقو کی او دہی کار دہ صفت نہیں کرے دنیا کی خبر ہے کوئی کار دہ صفت خدا رے چھ تدہ اللہ دین خدمت ہو پٹھو علم کھو او دہی کار دہ صفت نہیں کرے او دہی ہوئی چھ بس خلق میں صرف صفت ہونے کی نو اللہ ہوئی فلا تحسبنهم بس گمان متو بدی پخلا سی دو دا عذاب او دیل عذاب دی علیم دردناک للہ ما اس مسئلہ توحید فدلائل اسا وللہ ملک السماوات او خاص اللہ لہا باچی دا سمنو دزم کرا او اللہ پارے سیزوان قدرت والدے ان فی خلق السماوات یکنن پا پیدای دا سمنو دزم کی واختلاف اللیل و النار او پا اختلاف دشپیو دردکی لا آیات اللیل الالباب خامخانقی دی دو پاردہ کلمندو اللذین آکے ساندیا کلمن یذکرون اللہ چیادی اللہ لرا کیامن پولارا وقودن و پناستا وعلا جنوبیم و پخبل ورخنو ویتفکرون فی خلق السماوات والارد او سوچ کئی پا پیدای دا اسمنو دزمکی کی وائی ربنا ما خلقتا عذاباتلا اے رب زمانگا ندی پیدا کری تادا بس سبحانکا بس پاک تیلو اخدایا فکن عذاب النار بس اساتی مند عذاب دورنا ربنا اے رب زمانگ انکا من تدخل النار یکینا تاغ سوک چی دنکی اورتا فقد اغزیتو پتا اکترا سواکی آغا وما لی ظالمین من انسار او نبید پانا ظالمانو سوکن دادی ربنا اے رب زمانگ اننا سمینا یقینا واورد منگا منادیان منادیان یو آس کے ان کے یونادی دل ایمان چواز کو ایمان طرف تھا ان آمنو بربکم دائیوی چو خلق ایمان را رہی بربکم پقبل رب نفامن نامنگا ایمان راوڑ دے اللہ و مومنان سوک دی دار آغی صفتوں نے ذکر کی اولو الالباب اکل من یو صفت دا چھ دے پولارم اللہ را دے درشان پناستم اللہ را دے پاک پلا رکھ بسترکیم اللہ را دے او اللہ نغواری چھ اللہ ما دے جانم دور نبچ کا او دے وئی ربنا اننا سمینا اے رب زمان یکینا منگواری دا منادیان یو آس کنکے یونادی لیل ایمان چی آوازی کو ایمان تا منادی یونادی یو آواز کے ان کے چی آوازی کو ایمان تا او خلق تیوی ان آمنو بی ربکم چو خلقا ایمان را رہی پقبل ربا نفامن نامنگ ایمان راور دے رب منگ داغا منادی آواز من لے دے تاریخی کبیر کی د منیب با کے ذکر کئی اگوئی چیزو د مصفلی چوک تلارما مصفلی چوک ماولی رکھا آل تا پل جوڑ شوئے دیو خو یکیمی چی دی طرف نم خلق راضی کلچ بابی عبدالعزیز پگیڑ بانیو دی آگا طرف نم خلق را روان دی طرف نم خلق راضی او دی طرف نم خلق راضی مرگریوی داغا چوک دا مصفلی دے اس خوڑی را بات سے دیکھا دا حرم نا بابی عبدالعزیز پلار چیز سرے راجی دا مصفلی چوک پلار کی راجی پکل اس پر گولی دا منیب وی زگورمی او سرے ولار دے دا سرے نوجوان ولار دے چگوی ایوہ الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون او خلقوا اي حاجت روا الله دے کامیاب بشئی حاجت روا الله دے کامیاب بشئی بدا سرے دا چغو وئی منیب وئی زگورما چی خلق راضی نو پمن من یسب و من من یصلی تراب سوک پا دی خلقو کی داسی دی چی دی سریتا کنزلی کئی سوک داسی دی چی خاری پینولی سوک داسی دی چی کاری پینول اولی سوک داسی دی چی تکاری پیتو کی من امیہ سب و من امیہ سوالی تراب و من امن تفلا سوک پر کی داسی دی چی سپیڑی ور کئی خدا سڑے پر وہاں نساتی زبورم چدا سرے پدمت ولی پلی چوک کی والار دے دعوت چلی بلد لراشی نغم ور سردا ملو کی سو کی پکانو لی سو پتکانو پخاورو حتا چی طول رزد تیر شوا حتا انت سپنار تردی چی تکنا غرم شوا تکنا غرم یعنی دخل کو آمد رفا پاغلار بانی بنش نراتل گرمی پخو بدشل کورنو کی ندی سریتا یو معصوم دا راغ پلاس کی لوٹو نیولا لوٹا کی اوبدی ہو دی با نوجوان تو ہوئی دی سریتا ہوئی چی بابا بس کا بابا بس کا گورا کنا تو خود دی خلقو خیر خوائلتے ہو دی تا پا کارولی دی تا پا تو کارولی تا پا خاورولی او تا تا کنزلی کئی ویدا سڑے ورتوئی چھ بچائی مونگ دنیا کی اللہ دی تا پیدا کریو چھ مونگ با دی خلقو خیر خوائلتے ہو خلق با خلاف کئی مونگ با پا تو کارولی او پا کارولی او پا خاورولی خو پروانشتا وی منیفوئی ما تا پوسکو چھ دا نوجوان سوک دے چار اورز راجی او پدی چوک کی ادری گی او دا ددت دیوٹی را خلق و تداوت اور کیو خلق وربان کانی تو کانولی خارولی کنزلی کئی وی ما توئی چدا نوجوان داغ محمد علیہ السلام دے محمد ابن عبداللہ چدا نبوت داوے کری دا دار ارز دا دیوٹی وی وی دا معصوم سوک دا وی دا لور زینب دا سوک دا لوم تا دل پا بارا کیو اثرات ملا پا ملا شان بچانا ولا روا دا دین پا خدمت کی مفسرین ذکر کئی مرادینا منادی مراد دا منادینا پیغمبر دے یا غوا کیا مفسرین ذکر کئی دا بنی جاز میلی چو سرے مدینی تراغلو نبی علیہ السلام توئی اے دا اللہ رسولہ اغا وقت یاد چھ اللہ صدا چپلی پھٹی کی پی آغا وقت یاد چھی چت زما خیمی طرح ننواتی او پتا باندی وینی راماتی وی او تا پسی او بڑا لگی دلیو آغا حالسو نبی علیہ السلام و سلام دا اجاز میلی تلارا میلا لگی دلیو مخیتا دروڈ پگارا تا قوم دا سردار خیمہ بوا اور اس طور پسی دخپل رہیت خیمی بوی نبی علیہ السلام میلی تلارا او نبی میلی تلارا اس طور پارا او گروس کا منچ دادا جی بابا میلی تلستا دو میلو تلستا دو دا سنت تازہ کخا میلی تلی نبی علیہ السلام میلی تلارا اس طور پارا تلارا خیمی لگی دل دی نبی علیہ السلام وی ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون او خلقو آئے حاجت پرکن چلا دے کامیاب بشئی دیکھی کہتا یو بڑاس بن گرے ما سمانے زانسر کری جو لئی دکارو ڈکا کری دا محمد علیہ السلام دا چگوی ایو الناس قولو لا الہ اِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ دا سرے چغوئی دا خلاف کی چاہیو الناس انہو کذاب فلا تصدقو او خلقو دا درخ جندے محمد میمنی او معشمانو توئی چھدے کل دعوت چلئی نوالغو فی شور کوئی شورا چھدا محمد دعوت کامیاب نشی خیر مختصر دا چھ محمد علیہ السلام یو یو کانے رو راکھلی دا جولائی نار او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کانو بانیولی حتی دا اللہ دا نبی پا چہرہ مبارک بھی نرا روانے پا کپڑو مبارک بھی نرا روانے دا اللہ نبی سہاری دا پارا خیمی تر نوتو دیو قوم دا سردار خیمہ وا دا قوم ناموا زمام چویلی دا چدا نوجوان کو پوینو سر رانا نو دا نو کافرو کو غیرت ورکیو پاورو کراوانا کافرو کو غیرت ورکیو جڑا کی کافرو کو غیرت ورکیو نو سکی چوی قتل وینیرا روان دی نو فورن دنیا میں تورا بار کا او د خیمه نه بار وته چې شور دی ګوري او سپینګره جولای د کانو ډکه کړی دا ماشومان ور سره دی او یو سپینګریا خبردار دا سره زما خیمه تراغه کو گزار دی او که سر باندې پتور باندې کلم کم بس هغه مشرک د زمانه سپینګره پدی دباو شو گزارونه اونه کا او بیا هغه زمام کافر دا لا نبی توئی چې محمد علی السلام اے محمد دارمیال والا خپلی ویني پیوچی کا او رمیال ورکو دا اللہ نبی پی بینو چکی دا مرگرو دا اللہ دا نبی دا نبوت ابتداوا او دا سرے سوکو سپنگرے دا بی تا ابی لاب دے دا بی طالب دے سو دے بلکہ ابی لاب دے ابی لاب ابی طالب دے ابی لاب دے دا بلابو دا اللہ دا نبی ترا چې جولای د کانو د ککړی او نبی علی السلام په کارولی زمام کافر په غیرت کوي نو لا ایمان نصیب کوي غتا ګورا کله چې اتم کال د هجرت د نبی علی السلام نو د راغی نبی علی السلام ته وی اے دا الله رسول از ایمان راړم کومه خبره چې تا په فلانی وخت کې کړی وا اخیمه کې تا چې غواله وا نو غچری زمازه کې ځای نیوله وو لیکن ما اظہار نشو کولے دا قوم نا مجبورو ما اس راغم ایمان رالم نبی علیہ السلام ورطو ای مرگریا دا خبر خوڑی را گراندنو وی دا خبر خوڑی را گراندنو وی دا اللہ رسول ایمان رالم بس کلمے ہوئے لے ایمان را بیا نبی علیہ السلام تو ای دا اللہ رسول زم قوم ته چې دا خبره بیان کوم وی دا خنورم ګرانه ده دا خو د اوسپنی مینی چې چل دی چې خلکو ته وې مددگار څوک دی لار څه کنا ته وی زه دعوت چلو ما توحید بیانو ما الله خالق و مالک زد بر امام او دالی اجویری داتا دربار کې خدا هوا چې پته درته ونه دي نبی علیہ السلام دعوت چلو چلو خبر پوئی خیر زمام لالا اقبل قوم تدعوت چلئی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلون او خلقو آیا جد پرکن کے اللہ دے کامیاب بشئی بس خلق پرا پنشوی یا زمام اتتک البرس والجزام او زمام یری گی نا توی چدا اولیاء سنشی کولے دعوت برگے کی او جزام مرض بدر باندر آولی پخپولا سبری شل کی بیا بریگ دی او برگ بدی کی برگی مرد بدر باند راو دی بدمو آیا حتی چی کوم پیرا پنشا او ویواو او پوالو والو کی سائلالا زمان منا دی منا دی خبر پوچھ نبی علیہ السلام دا اوقاس بازار کی دعوت چلی منا دین آواز کی آواز کا ان کے دا اجاز پا ملکی دا توائی پا بازار کی دا مصفلی پا چوک کی دا غشان دا صفا و مروعا پا دی رئی باندی نبی علیہ السلام دعوت چلی اس کے تاوتے ہوئے مقام یو یو آتی ہوئے ہم خبر اگ دیگی توائی پا کی نبی علیہ السلام بینو بانی زان سرک دا اوقاس بازار کی زان سرک دا بنی اجاز ملکی زان سرک دا غشان د سپا مروا پاڑ ڈی رہی باندھی کوئی سپا بانی کی نبی ولار دی ترور تو پمک سے پیڑی ور کی دا خبر تو لے تو جنگ و جدال ہوا چتوے اللہ سے کہی ہو بری امام سنشی کو لے تو اللہ سے کہی ہو داتا دربار سنشی کو لے تو اللہ سے کہی ہو فقیر بابا سنشی کو لے ببو بابا توڑی بابا سنشی کو لے تو گورا چیری مسئلہ بھی آسان شی تا خبر اڈی را دعوت بچلو تے نا خیر دے کہ والو تب عرص اللہ کی خبر امام حضر جی بابا تلیری بابا پبو بابا فکر بابا سے کولے نشی سو کرتے کہیں اللہ کی بس تو بھی نچے بیادی دوالو غل نمالی خبر بنا پری دی گوئے ربنا اننا سمعنا اے رب زمان یکینا منگو آوری دا منادین آواز منادین یو آواز تو ان کے یا منادین مراد نبی دے یا قرآن دے مفسرین ذکر منادین آواز تو ان کے ینادی لیل ایمان چی آوازی کو ایمان طرف تا او خلق تیوی ان آمنو بی ربکم چې ایمان راړی په خپل رب نو پامنا مونږ ایمان راوړی ربنا اے رب زمونږ فاغفر لنا ذنوبنا بس بخنو کې مونږ تا د ګناهونو زمونږه وکفر عنا او لرکی زمونږ نه سیئاتنا ګناهونو زمونږ یا سیئاتنا تکلیفونو زمونږ وکنا عذاب النار او بچی مونږ د عذاب د اور نه ربنا اے رب زمون واتنا راکی مونتا ما غصا واتنا چتا وعدہ کری مونسرا علا رسولی کا یعنی علا لسان رسولی کا پاہجبا دا پیغمبران استا ولا تغزنا یوم القیامہ او مرسوا کے مونگا پورد قیامت انکا لا تخلف المیاد یکینا انت خلاف نکی دوا دی فاستجاب لهم ربهم بس قبول تیا کروا بس قبول کرو دی لرا فاستجابا یعنی فاجاب لهم فاستجابا بماند آجابا بس قبلی دی لرا ربهم رب دی انی چیکنن زر لاوزیون بربادهم عمل عامل منکم عمل دا عمل کا ان کی تاسنا من ذکرین انسا سلیوی او که خدا بعضو کم من بعضین بعض استاونا دا بعضو ندی فالذینا بسا کسانا آجرو چی اجرتی او که وخرجو من دیاری او استلشل دقلو کرونا ووزو فی سبیلی او ملاو شلورتا تکلیفنا زما پلار کی وقاتلو او شیدان شل وقاتلو جنگی دل وقتلو شیدان شل نلاوی لو کفرن انم سیاتیم خامخالری بکم دبینا سیاتیم گناون دبی یا تکلیفن دبی او خامخادن نبکم دیلا جنتونو تا چروانی بای دونو لاندداغی میرنا سوابا من اند اللہ بدل بای دا اللہ خسا واللہ اندو حسن سواب او اللہ چی دے دخسا خستس بدل دا زی دا سیو شل منتا تفریدہ بیا در شروع کو شل منٹو نزیات نخوا شل منٹا تفریدہ بیا انشاءاللہ در شروع کو دی کہ او بالمضمون دی اغم بیا وائی